Раздзел другі. Ён ляжаў на нечым, што нагадвала раскладанку, толькі значна вышэй ад зямлі і быў прывязаны так, што не мог варухнуцца. У твар яму біла святло, мацнейшае, чым звычайна. О'Брайен стаяў побач і ўважліва глядзеў на яго. З другога боку стаяў чалавек у белым халаце са шпрыцам у руках. Нават расплюшыўшы вочы, ён не адразу зразумеў, што адбываецца навокал. У яго было ўражанне, што ён нібы ўсплыў у гэтым пакоі з нейкага зусім іншага, глыбокага падводнага свету. Колькі ён там прабыў, ён не ведаў. З таго часу, як яго арыштавалі, ён болей не бачыў ні дня, ні ночы, ды ўспаміны яго былі перарывістыя. Былі часы, калі свядомасць, нават тая, што маеш у сне, спыняла свой ток і пачыналася зноў пасля нічым не запоўненага перапынку. Але як доўга цягнуліся гэтыя перапынкі, дні, тыдні, або толькі секунды, даведацца было немагчыма. Кашмарны сон пачаўся з таго першага ўдару па локці. Пасля ён зразумеў, што ўсё, што тады адбылося, было толькі папярэдняй падрыхтоўкай, звычайным допытам, якому падлягалі амаль усе вязні. Быў доўгі спіс злачынстваў: шпіянаж, сабатаж і іншыя, у якіх кожны мусіў прызнацца, што ўспрымалася як сама сабой зразумелая рэч. Прызнанне было фармальнасцю, хоць катавалі па-сапраўднаму. Колькі разоў яго білі, як доўга, ён не памятаў. Заўсёды пры ім было адначасова 5 ці 6 чалавек у чорнай уніформе. Часам білі кулакамі, часам кіямі, часам сталёвымі прутамі, часам ботамі. Часам бывала, што ён качаўся на падлозе, не маючы сораму, нібы жывёла, курчачыся сякі так у бясконцым, безнадзейным намаганні ўхіліцца ад удараў, а замест таго падстаўляючыся усё новым і новым ударам у рэбры, у жывот, па локцях, па лытках, у пахвіну, па машонцы, па хрыбце. Бывала часам, што катаванне цягнулася так доўга, што яму пачынала здавацца жорсткім, агідным, непрабачальным не тое, што ахоўнікі яго білі, але што ён ніяк не мог прымусіць сябе страціць прытомнасць. Бывала, што нервы здраджвалі яму, і ён пачынаў крычаць аб літасці яшчэ перад тым, як яго пачыналі біць, калі аднаго толькі выгляду кулака, занесенага для ўдару, было дастаткова, каб ён пачаў сыпаць прызнанні аб сапраўдных і выдуманых злачынствах. Бывала таксама, што ён вырашаў ні ў чым не прызнавацца, і кожнае слова трэба было вырываць з яго праз нястерпны боль. Бывала і так, што ён спрабаваў ісці на кампраміс, кажучы сабе: «Я прызнаюся, але толькі не цяпер. Буду трываць, пакуль здолею. Яшчэ 3 удары, яшчэ 2 удары, і тады я скажу ім усё, што яны хочуць». Часам яго збівалі так, што ён не мог стаяць. Пасля кідалі, як мех з бульбай, на каменную падлогу ў камеры і давалі некалькі гадзін адшомацца, а тады зноў выводзілі і білі. Былі таксама працяглыя перыяды аднаўлення сілы. Ён помніў іх цьмяна, бо праводзіў іх часцей за ўсё ў сне ці здранцвенні. Ён памятаў камеру з дашчаным ложкам, нейкай паліцай, што тырчала са сцяны, і бляшанай умывальняй, памятаў ежу, гарачы суп, хлеб і часам кава. Ён памятаў пахмурнага цырульніка, які прыходзіў паскрэбці яму бараду і абстрыгчы галаву. Памятаў дзелавых непрыемных людзей у белых халатах, што мацалі яму пульс, правяралі рэфлексы, выварочвалі павекі, прабягалі па ўсім целе грубымі пальцамі, шукаючы зламаныя косткі, і калолі яму ў руку, каб ён заснуў. Біць яго сталі радзей. Само біццё сталася цяпер проста пагрозай, застрашэннем, да якога можна было звярнуцца ў любы момант, калі яго адказы былі незадавальняючыя. Яго дапытнікамі былі цяпер не грамілы ў чорнай уніформе, а партыйныя інтэлектуалы, тоўстыя чалавечкі з рэзкімі рухамі і бліскучымі акулярамі, якія працавалі з ім на перамену асобнымі сеансамі, што цягнуліся, як яму здавалася, ён не мог быць пэўны, па 10-12 гадзін. Гэтыя новыя дапытнікі рупіліся аб тым, каб ён увесь час пакутаваў ад няспыннага, лёгкага болю. Але не болю надавалі яны галоўную ўвагу. Яны давалі яму поўхі, круцілі яму вушы, цягалі за валасы, прымушалі стаяць на адной назе, не давалі яму мачыцца, свяцілі яму ў твар асляпляльным святлом, пакуль з вачэй не ліліся слёзы. Галоўнаю мэтаю ўсяго гэтага было прынізіць яго і задушыць у ім здольнасць разважаць і спрачацца. Іх сапраўднай зброяй быў бязлітасны допыт, які працягваўся бясконца, гадзіну за гадзінай, блытаючы яго, падстаўляючы пасткі, перакручваючы ўсе яго словы, пераконваючы яго скрозь усюды, што ён маніць і супярэчыць сам сабе, пакуль ён не пачынаў плакаць і ад сораму, і ад нервовай стомы. Часам ён плакаў разоў 6 за адзін сеанс. Часцей за ўсё яны брудна лаяліся на яго, і як толькі ён пачынаў вагацца, пагражалі зноў перадаць яго ахоўнікам. Але часам яны раптоўна мянялі тон, называлі яго таварышам, заклікалі яго ў імя ангсоцу і вялікага брата, і з прыкрасцю ў голасе пыталіся, няўжо і цяпер у яго недастаткова адданасці партыі, каб ён захацеў адкупіць усё тое благое, што ён нарабіў. Калі нервы яго былі ладна пашкуматаныя пасля шматгадзінных допытаў, нават гэткага закліку было дастаткова, каб выціснуць з яго слёзы. Урэшце назольныя галасы зламалі яго канчаткова, лепш за боты і кулакі ахоўнікаў. Ён стаўся толькі языком, што вымаўляў, рукою, што паказвала ўсё, што толькі ад яго не патрабавалі. Адзіным яго клопатам было здагадацца, якія прызнанні ад яго хацелі пачуць, і тады хутчэй прызнацца, пакуль зноў не пачнецца застрашэнне. Ён прызнаўся ў забойстве выдатных партыйных дзеячаў, у распаўсюджванні бунтаўнічых брашур, прамантачванні грамадскіх сродкаў, выдаванні ваенных сакрэтаў, разнастайным сабатажы. Ён прызнаўся, што быў шпіёнам на службе ўсходазійскага ўрада яшчэ ў 1968 годзе. Ён прызнаўся, што ён веруючы, прыхільнік капіталізму і сексуальны маньяк. Ён прызнаўся, што забіў сваю жонку, хоць і ведаў, і яго дапытнікі таксама павінны былі ведаць, што яна жывая. Ён прызнаўся, што на працягу гадоў меў асабістыя зносіны з Гольштейнам і быў сябрам падпольнай арганізацыі, што складалася амаль з усіх людзей, якіх ён толькі ведаў. Было прасцей прызнацца ва ўсім і выдаць усіх. Да таго ж у нейкім сэнсе ўсё гэта было праўдай. Праўдай было тое, што ён быў ворагам партыі, а ў вачах партыі не было розніцы паміж думкай і справай. Засталіся ў яго і іншыя ўспаміны. Яны паўставалі ў свядомасці бязладна, як карціны сярод суцэльнай цемры. Ён быў у камеры, дзе магло быць і цёмна, і светла, бо ён не мог бачыць нічога, акрамя пары вачэй. Зусім побач павольна і мерна цікаў нейкі інструмент. Вочы зрабіліся большыя і святлейшыя. Раптам яго нібы змыла з месца. Ён нырнуў у вочы і патануў іх. Ён быў прывязаны да фатэля, вакол былі шматлікія датчыкі, у вочы біла сляпучае святло. Чалавек у белым халаце правяраў паказанні датчыкаў. З калідора пачуўся тупат цяжкіх ботаў. Дзверы з бразгатам расчыніліся. Увайшоў афіцэр з вайсковым тварам, за ім два ахоўнікі. «Пакой 101», – сказаў афіцэр. Чалавек у белым халаце не павярнуўся. Ён болей не глядзеў на Уінстона, ён глядзеў цяпер толькі на датчыкі. Ён каціўся па вялізным калідоры, кіламетр у шыркі, поўным урачыстага залатога святла, рагочучы на ўсё горла і выкрыкваючы прызнанні. Ён прызнаваўся ва ўсім, нават у тым, пра што здолеў змаўчаць падчас катаванняў. Ён выкладаў усю гісторыю свайго жыцця слухачам, якія яе ўжо ведалі. Побач з ім былі ахоўнікі, іншыя дапытнікі, людзі ў белых халатах, О'Брайен, Джулія, пан Чэрынгтон, і ўсе каціліся ўніз па калідоры з крыкам і смехам. Нешта жахлівае, што хавалася ў будучыні, было нейкім дзівам абыдзена і не адбылося. Усё было цудоўна. Болей не было болю. Найдрабнейшыя дэталі яго жыцця былі цяпер адкрытыя, зразумелыя, дараваныя. Ён падхапіўся з дашчанага ложка, амаль упэўнены, што пачуў голас О'Брайена. Падчас усіх яго допытаў, хоць ён ніколі яго і не бачыў, ён заўсёды адчуваў, што О'Брайен недзе зусім побач, яго толькі не відаць. Усім кіраваў О'Брайен. Гэта ён прыставіў да Уінстона ахоўнікаў і папярэдзіў, каб яны яго не забівалі. Гэта ён вырашаў, калі Уінстону крычаць ад болю, калі яму адпачываць ад катаванняў, калі яго карміць, калі яму спаць, калі яму калоць у руку лекі. Гэта ён ставіў пытанні і падказваў адказы. Ён быў катам, ён быў абаронцам, ён быў інквізітарам, ён быў сябрам. І аднойчы Уінстон не памятаў, ці было гэта ў сне, пасля ўколу, ці ў звычайным сне, ці наяве, нейкі голас прашаптаў яму ў вуха: «Не хвалюйся, Уінстон, ты у маіх руках. 7 гадоў я назіраў за табою. Цяпер настала вырашальная хвіля. Я ўратую цябе, я зраблю цябе дасканалым». Ён не быў пэўны, ці быў гэта голас О'Брайена, але гэта быў той самы голас, які некалі сказаў яму: «Мы сустрэнемся там, дзе няма цемры, у тым іншым сне, 7 гадоў таму». Ён не памятаў, ці яго допыты нечым скончыліся, была просто нейкая цемра. А пасля камера або пакой, у якім ён цяпер знаходзіўся, паступова матэрыялізавалася вакол яго. Ён ляжаў пластом на спіне, няздольны рухацца. Ва ўсіх важных частках ягонае цела было прымацавана да ложка, а нават патыліца была неяк заціснута. О'Брайен глядзеў на яго зверху ўніз паважна і трохі смутна. Твар яго, бачаны знізу, здаваўся грубым і стомленым, з мяшкамі пад вачмі і зморшчынамі ад носа да падбародка. Ён быў старэйшы, чым здавалася Уінстону. Яму было гадоў 48 ці 50. Пад рукою ў яго была нейкая прылада са шкалой і рычагом зверху. «Я казаў вам, — сказаў О'Брайен, — што калі мы і сустрэнемся яшчэ, дык толькі тут». «Так, — адказаў Уінстон. Зусім нечакана, калі не лічыць лёгкага руху рукі О'Брайена, хваля болю напоўніла яго цела. Гэта быў страшэнны боль, бо ён не ведаў, што адбылося. Адчуваў толькі, што яму нанеслі нейкую смяротную рану. Ён не ведаў, ці сапраўды яму нешта знявешылі, ці гэта быў толькі вынік уздзеяння электрычнасці, але ўсё цела ягонае нібы вывернулася на выварат, усе суставы павольна разрываліся. І хоць у яго на лбе выступіў пот ад болю, найгоршым, аднак, быў страх, што яго хрыбет зараз з хрустам разламаецца. Ён дрыжаў усім целам і цяжка дыхаў праз нос, спрабуючы маўчаць як мага долей. «Вы баіцеся?» — сказаў О'Брайен, паглядзеўшы яму ў твар — то зараз у вас нешта зламаецца. Асабліва вы баіцеся за ваш хрыбет. Вы яскрава сабе ўяўляеце, як разрываюцца пазванкі і хрыбтовая вадкасць выліваецца вонкі. Вы ж пра гэта думаеце, праўда, Уінстон? Уінстон не адказаў. О'Брайен потягнув рычаг назад. Хваля болю сунялася гэтак жа хутка, як і ўзнікла. «Гэта было 40, — сказаў О'Брайен. «Бачыце лічбы на шкале? Ідуць да 100. Запомніце, калі ласка, на ўвесь час нашай размовы, што я магу спрычыніць вам боль у любую хвіліну і з любою сілай. Калі вы будзеце маніць, або паспрабуеце неяк ухіліцца, або проста будзеце дурнейшы, чым вы ёсць, вы адразу закрычыце ад болю. Зразумелі?» «Так», — адказаў Уінстон. О'Брайен палагаднеў. Ён странна паправіў акуляры і зрабіў пару крокаў сюды і туды. Калі ён гаварыў, голас ягоны гучаў мякка і цярпліва. Ён быў падобны да доктара, настаўніка і нават святара, які хоча растлумачыць і пераканаць, а не пакараць. «Я гэтак клапачуся пра вас, Уінстон, — сказаў ён, — бо вы вартыя клопату. Вы цудоўна ведаеце, што з вамі. Вы ведалі гэта на працягу гадоў, і ўсе гэтыя гады вы змагаліся супраць гэтага ведання. Ваш розум не ў парадку. У вас пашкоджана памяць. Вы не здольныя памятаць пра рэальныя падзеі, і ў той самы час вы пераконваеце сябе, што памятаеце пра тое, чаго ніколі не было. На шчасце, гэта можна вылечыць. Вы ніколі не лячыліся, бо не хацелі. Вы не былі гатовыя зрабіць невялічкае намаганне волі. А нават цяпер я бачу, вы чапляецеся за сваю хваробу, думаючы, што яна ўяўляе сабой маральную вартасць. Ну, вось вам прыклад. З якой краінай у дадзены момант ваюе Акіянія? Калі мяне арыштавалі, Акіянія ваявала з Усход Азіяй. З Усход Азіяй добра. І Акіянія заўсёды ваявала з Усход Азіяй, праўда? Уінстон уздыхнуў. Ён раскрыў рот, каб сказаць, і не сказаў. Ён не мог адвесці вачэй ад шкалы з лічбамі. Калі ласка праўду, Уінстон, вашу праўду, скажыце мне, што вы памятаеце? Я памятаю, што яшчэ толькі за тыдзень перад тым, як мяне арыштавалі, мы ваявалі зусім не з Усход Азіяй. Мы былі саюзнікамі з імі. Вайна была з Еўразіяй. Яна цягнулася 4 гады, а перад тым О'Брайен знакам рукі спыніў яго. «Яшчэ адзін прыклад», – сказаў ён. Некалькі гадоў таму у вас была вельмі небяспечная манія. Вам здавалася, што 3 чалавекі, 3 колішнія члены партыі Джонс, Эрансон і Радерфорд, людзі, пакараныя за здраду і сабатаж пасля найпадрабязнейшых прызнанняў, не былі вінаватыя ў злачынствах, у якіх іх вінавацілі. Вам здавалася, што вы бачылі неаспрэчны дакументальны доказ таго, што іх прызнанні былі несапраўдныя. Вы бачылі ў галюцынацыі нейкі фотаздымак. Вам здавалася, што вы і сапраўды трымалі яго ў руках. Здымак быў прыблізна такі. Між пальцаў О'Брайена з'явілася выцягнутая газетная выцінка. Нейкіх 5 секунд яна была ў полі зроку Уінстона. Гэта быў фотаздымак, і ў яго аўтэнтычнасці не магло быць сумненняў. Гэта быў той фотаздымак. Гэта быў яшчэ адзін асобнік фатаграфіі Джонса, Эрансона і Радерфорда на партыйным мерапрыемстве ў Нью-Йорку, на якую ён натрапіў выпадкова 11 гадоў таму, і якую ён адразу знішчыў. Толькі нейкі момант яна была перад яго вачыма, і пасля зноў знікла. Але ён яе бачыў. Без сумнення ён яе бачыў. Ён зрабіў адчайдушнае намаганне вызваліць верхнюю палову свайго цела, але было немагчыма зварухнуцца хоць на сантыметр у любы бок. На хвіліну ён нават забыўся пра шкалу, ён хацеў аднаго – зноў трымаць у руках тую фатаграфію, ці хоць бы зноў яе пабачыць. «Яна існуе!» – закрычаў ён. «Не!» – сказаў О'Брайен. Ён прайшоў праз увесь пакой да процілеглай сцяны. Там была дзіра памяці. О'Брайен падняў кратку, маленькую палоску паперы незаўважна, падхапіў паток цёплага паветра, і яна знікла ў водблісках полымя. О'Брайен повернулся до Уинстона. «Попел», — сказал он. «Попел, у яким уже ничего не распознаешь. Пыл, и она не існуе. И она николи не існавала. А лишь и она існавала. И она існуе. И она існуе у памяти. Я памятаю яе. Вы памятаете яе. Я не памятаю яе, сказал Брайан. У Уинстона оборвалось сердце. Гэта было двухдумство. Ён адчуў смяротную бездапаможнасць. Калі б ён мог быць упэўнены, што Брайан хлусіць, было б яшчэ не страшна. Але было цалкам магчыма, што Брайан і сапраўды забыўся пра фатаграфію. А калі так, дык цяпер ён мусіў забыцца пра адмаўленне, што ён яе памятае, і ўрэшце забыцца пра сам акт забыцця. Як можна было з усёй пэўнасцю лічыць, што і гэта простае махлярства? Можа, гэты вар'яцкі зрух у свядомасці і сапраўды быў магчымы. Гэтая думка яго дабіла. О'Брайен у роздуме глядзеў на яго, большым калі ён быў падобны цяпер на настаўніка, які б'ецца над свавольным, але здатным вучнем. Ёсць партыйны лозунг, у якім гаворыцца пра кантроль над мінушчынай, сказаў ён. Паўтарыце яго, калі ласка. Хто кантралюе мінушчыну, той кантралюе будучыню. Хто кантралюе цяпершчыну, той кантралюе мінушчыну, паслухмяна паўтарыў Уінстан. Хто кантралюе цяпершчыну, той кантралюе мінушчыну, пацвярджаючы ківаў галавою О'Брайен. Дык вы думаеце, Уінстан, што мінушчына існуе рэальна? І зноў Уінстана агарнула пачуццё бездапаможнасці. Ён кратком глянуў на шкалу, ён не толькі не ведаў, які адказ так або не вызваліць яго ад пакуты. Ён нават не ведаў, які адказ ён сам лічыў слушным. О'Брайен ледзь заўважна усміхнуўся. «Вы не метафізік, Уінстан», — сказаў ён. «Дагэтуль вы ніколі не задумваліся над тым, што такое існаванне. Скажу больш дакладна, ці мінушчына існуе канкрэтна ў прасторы? Ці ёсць дзе-небудзь месца ў свеце матэрыяльных прадметаў, дзе ўсё яшчэ адбываецца мінушчына? Не. Тады дзе ж існуе мінушчына, калі яна ўвогуле існуе? У пісьмовых запісах яна занатаваная, у запісах і у свядомасці, у чалавечай памяці. У памяці. Цудоўна. Мы, партыя, кантралюем усе запісы. Мы кантралюем усю памяць. Значыць, мы кантралюем мінушчыну. Так ці не? Але як вы можаце зрабіць так, каб людзі «Нічога не памяталі!» – закрычаў Уінстан, зноў на хвіліну забыўшыся пра шкалу. «Яно ж запамінаецца само, незалежна ад чалавека! Як вы можаце кантраляваць памяць? Вы ж не кантралявалі маю памяць!» О'Брайен зноў пасуравеў і паклаў руку на рычаг. «Наадварот», – сказаў ён, – «гэта вы не кантралявалі яе, і таму вы цяпер тут. Вы тут, бо вам не хапіла пакорлівасці і самадысцыпліны. Вы адмовіліся ад падпарадкавання, платы за здаровы розум. Вы палічылі за лепшае быць вар'ятам, самотным вар'ятам. Толькі дысцыплінаваны розум можа ўспрымаць рэчаіснасць, Уінстан. Вам здаецца, што рэчаіснасць – гэта нешта аб'ектыўнае, знешняе, што існуе само па сабе? Вам таксама здаецца, што рэчаіснасць па сваёй натуры самавідавочная. Калі вы, падманваючы сябе, думаеце, што вы нешта бачыце, вы мяркуеце, што ўсе бачаць тое самае гэтак жа, як і вы. Але я кажу вам, Уінстан, што рэчаіснасць не знешняя. Рэчаіснасць існуе ў чалавечым розуме і нідзе болей. Не ў розуме індывіда, які можа памыляцца і ва ўсялякім разе жыве нядоўга, а толькі ў розуме партыі, калектыўным і несмяротным. Калі партыя лічыць нешта праўдай, дык гэтае нешта і ёсць праўда. Бачыць рэчаіснасць можна толькі праз вочы партыі. Вось гэтаму вы мусіце зноў навучыцца, Уінстан. Гэта патрабуе самазнішчэння, намагання волі. Вы павінны скарыцца, першым да вас вернецца здаровы розум. Ён памаўчаў хвіліну, нібы хочучы, каб сказанае запала ў галаву Уінстану. «Ці памятаеце вы, – працягваў ён, – як вы напісалі ў сваім дзённіку: „Свабода – гэта свабода казаць, што двойчы два ёсць чатыры“?» «Так, – адказаў Уінстан. О'Брайен падняў левую руку і павярнуў далонь тыльным бокам да Уінстана, схаваў вялікі палец і выпрастаў чатыры астатнія. «Колькі пальцаў, Уінстан?» «Чатыры». «А калі партыя скажа, што тут не чатыры пальцы, а пяць, тады колькі?» «Чатыры». Слово гэтае абарвалося дзікім болем. Стрэлка на шкале падскочыла да 55. Усё цело Уінстана залілося потам. Паветра ўрывалася яму ў лёгкія і выходзіла назад з глыбокім стогнам, які ён не мог стрымліваць, нават моцна сціскаючы зубы. О'Брайен глядзеў на яго, ўсё яшчэ трымаючы перад ім чатыры пальцы. Ён адцягнуў рычаг. Гэтым разам боль адно трошкі паменіў. «Колькі пальцаў, Уінстан?» «Чатыры». Стрэлка скокнула да 60. «Колькі пальцаў, Уінстан?» «Чатыры, чатыры! Што я яшчэ магу сказаць? Чатыры!» Стрэлка, відаць, пасунулася яшчэ далей, але ён ужо Не глядзеў на яе, цяпер ён бачыў толькі цяжкі суровы твар і чатыры пальцы. Пальцы стаялі ўваччу, як калоны вялізныя, расплывістыя, яны нібы калыхаліся, але іх было чатыры, роўна чатыры, колькі пальцаў, Уінстан. Чатыры, спыніце, спыніце, не мучце мяне, чатыры, чатыры, колькі пальцаў, Уінстан, пяць, пяць, пяць. Не, Уінстан, дарма. Вы маніце, вы ўсё яшчэ думаеце, што іх чатыры, колькі пальцаў, чатыры, пяць, чатыры, колькі вы захочаце, толькі спыніце, не мучце болей. Раптам ён заўважыў, што сядзіць, а О'Брайен абдымае яго за плечы. Відаць, ён некалькі секунд быў непрытомны. Кайданы, якімі было прыкута яго цела, аслаблі. Яму было вельмі холодна, ён нястрымна дрыжаў і ляскаў зубамі, па шчоках каціліся слёзы. На хвіліну ён учапіўся за О'Брайена, як дзіця. Цяжкая рука на плячах стварала дзіўную утульнасць. У яго ўзнікла пачуццё, што О'Брайен яго абаронца, што пакуты прыходзяць аднекуль звонку, з нейкае іншае крыніцы, і што менавіта О'Брайен уратуе яго ад гэтых пакут. Вы не надта старанны вучань, Уінстан, ласкава сказаў О'Брайен. А што я магу зарабіць, зарумзаў ён. Што ж я магу зарабіць, калі я так бачу? Двойчы два, чатыры? Не заўсёды, Уінстан. Часам бывае пяць, а часам тры, а часам усё адразу. Трэба спрабаваць настойлівей. Не так проста вылечыць розум. Ён паклаў Уінстана на ложак, цела зноў знерухоміла, але боль адступіў і дрыготка сунялася, засталіся толькі слабасць і холад. О'Брайен даў знак галавой чалавеку ў белым халаце, які дагэтуль стаяў нерухома і чакаў. Той схіліўся над Уінстанам, зазірнуў яму ў вочы, памацаў пульс, прыклаў вуха да грудзей, пастукаў сям-там пальцам і кіўнуў О'Брайену. «Яшчэ», — сказаў О'Брайен. Боль напоўніў Уінстанава цела. Стрэлка паказвала, напэўна, 70 ці 75. Гэтым разам ён заплюшчыў вочы, ён ведаў, што пальцы ўсё яшчэ там, іх усё яшчэ чатыры. Цяпер галоўным было неяк выжыць, пакуль не мінецца прыступ болю. Ён ужо не заўважаў, крычыць ён ці не. Боль зноў прыціх, ён расплюшчыў вочы. О'Брайен адцягнуў рычаг назад. Колькі пальцаў, Уінстан? Чатыры. Мне здаецца, што чатыры. Калі б я мог, я б убачыў пяць. Я паспрабую убачыць пяць. Што вы хочаце? Пераканаць мяне, што бачыце пяць? Або сапраўды іх убачыць? Сапраўды іх убачыць. яшчэ сказаў Брайан. Стрэлка цяпер была, напэўна, на 80-90. Цяпер Уінстон ужо не памятаў, адкуль ідзе боль. За яго сціснутымі павекамі цэлы лес пальцаў рухаўся, нібы ў нейкім танцы, калыхаючыся з боку ў бок, хаваючыся адзін за адзін і зноў паяўляючыся. Ён спрабаваў палічыць іх, але не мог прыгадаць, на што. Ён ведаў толькі, што іх немагчыма палічыць і што гэта звязана з нейкай таямнічай еднасцю паміж чатырма і пяццю. Боль зноў трохі суціх. Калі ён расплюшчыў вочы, перад ім па-ранейшаму стаяла тое самае мроева. Незлічоныя пальцы, як жывыя дрэвы, мітусліва рухаліся ва ўсе бакі, скрыжоўваючыся і разыходзячыся. Ён зноў заплюшчыў вочы. «Колькі я трымаю пальцаў, Уінстон?» «Не ведаю, не ведаю. Я памру, калі вы зноў уключыце ток. 4, 5, 6! Слова гонару, я не ведаю!» «Так, ужо лепей», — сказаў Брайан. У руку Уінстону утыкнулася іголка. Амаль у той самы момант шчасная, гаючая цеплыня разлілася па ўсім яго целе. Боль быў ужо напалову забыты, а ён расплюшчыў вочы і ўдзячна паглядзеў на Брайана. Убачыўшы цяжкі маршыністы твар, такі брыдкі і такі разумны, ён адчуў, як яго сэрца растае. Калі б ён мог паварушыцца, ён выцягнуў бы руку і паклаў яе на руку Брайану. Ён ніколі не любіў яго так глыбока, як цяпер, і не проста таму, што ён спыніў пакуты. Да яго вярнулася старое пачуццё, што па сутнасці не мае ніякага значэння, сябар яму Брайан або вораг. Брайан быў чалавекам, з якім можна пагаварыць. Можа, не так важна, каб цябе любілі, а каб цябе разумелі. Брайан ледзь не закатаваў яго да вар'яцтва, а яшчэ трошкі, і ён, напэўна, аддаў бы яго смерці. Але гэта было не так істотна. У нейкім сэнсе яны былі большым сябры. Іх лучыла таямнічая блізкасць. Недзе было месца, хоць яго, можа, і нельга было назваць сваім імем, дзе яны маглі сустрэцца і пагаварыць. Брайан глядзеў на яго зверху, і выраз яго твару казаў, што і ён цяпер, можа, думае пра тое самае. Гаварыў ён спакойна і проста. «Ці вы ведаеце, дзе вы, Уінстон?» – спытаўся ён. «Не ведаю. Напэўна, у міністэрстве любові. Ці ведаеце вы, колькі часу вы тут ужо знаходзіцеся?» «Не ведаю. Дні? Тыдні? Месяцы? Думаю, што месяцы. А як вы думаеце, чаму мы прывозім сюды людзей?» «Каб змусіць іх прызнацца?» «Не, не таму. Паспрабуйце яшчэ». «Каб пакараць іх?» «Не!» – закрычаў Брайан. Голас ягоны незвычайна змяніўся, і твар яго раптам зрабіўся суровы і ўзрушаны. «Не! Не проста, каб дамагчыся прызнанняў, каб пакараць вас, сказаць вам, Чаму мы прывозім вас сюды? Каб вылечыць вас, каб вылечыць ваш розум. Зразумейце, Уінстан, што з усіх тых, каго мы сюды прывозім, ніхто не выходзіць адсюль нявылечаны. Нас не цікавяць тыя ідыёцкія злачынствы, што вы ўчынілі. Партыю не цікавіць відавочнае злачыннае дзеянне. Нас хвалююць толькі думкі. Мы не проста знішчаем нашых ворагаў. Мы пераменьваем іх. Разумееце вы, што гэта значыць? Ён схіліўся над Уінстанам. З-за блізкасці ягоны твар здаваўся вялізным і невыносна брыдкім. Да таго ж ён быў шалёна ўзрушаны. У Уінстана зноў сціснулася сэрца. Калі б ён толькі мог, ён бы ўціснуўся глыбей у ложак. Ён быў упэўнены, што О'Брайен зараз крутне рычаг проста так, апанаваны ўзрушэннем. Аднак у гэты момант О'Брайен адвярнуўся, ён трохі пахадзіў сюды-туды, пасля працягваў ужо спакайнейшым тонам. Першае, што вам неабходна зразумець. Тут у нас няма пакутнікаў. Вы чыталі пра рэлігійнае пераследаванне ў мінулым? У сярэднявеччы была інквізіцыя. Няўдалая задума. Яна мерылася выкараніць ерась, а на справе толькі ўзмоцніла яе. Замест кожнага адшчапенца, спаленага ля слупа, паўставалі тысячы новых. Чаму? Таму што інквізіцыя забівала сваіх ворагаў прылюдна. Забівала тым часам, як яны не раскайваліся. Якраз таму і забівала, што яны не раскайваліся. Людзі паміралі, бо не хацелі адмовіцца ад сваёй сапраўднай веры. Вядома ж, уся слава належала ахвярам, а ўся ганьба інквізітару, які іх паліў. Пазней, у 20-м стагоддзі, былі гэтак званыя таталітарысты. Я маю на ўвазе нямецкіх нацыстаў і рускіх камуністаў. Рускія вынішчалі адшапенства яшчэ больш люта, чым гэта рабіла інквізіцыя. Яны былі ўпэўненыя, што памылкі мінулага іх нечаму навучылі. Ва ўсялякім разе яны ведалі, што нельга рабіць з ворагаў пакутнікаў. Першым выстаўляць свае ахвяры на публічны суд, яны свядома займаліся знішчэннем іх годнасці. Яны змагалі іх катаваннем і адзінотай, пакуль не ператваралі ў мізэрных, папаўзлівых небарак, якія прызнаваліся ва ўсім, што ім толькі не казалі, абсыпаючы сябе праклёнамі, вінавацячы ўсіх і хаваючыся за чужыя спіны, енчачы аб літасці. Але прайшло некалькі гадоў, і зноў паўтарылася тое самае. Мёртвыя сталіся пакутнікамі, а пра іх ганьбу ўсе забыліся. І зноў, чаму так адбылося? Па-першае, таму, што прызнанні вырвалі ў іх гвалтам, і яны былі відавочнай няпраўдай. Мы такіх памылак не робім. Усе прызнанні, што гучаць тут, чыстая праўда. Мы робім іх праўдай. Але галоўнае ў тым, што мы не дазваляем мёртвым паўставаць супраць нас. Кіньце думаць, што нашчадкі вас апраўдаюць, Уінстан. Нашчадкі ніколі пра вас не пачуюць. Вы знікнеце з плыні гісторыі. Мы ператворым вас у газ і выпарым у стратасферу. Ад вас не застанецца нічога, ні імя ў спісе, не ўспамінаў у жывой свядомасці. Вы знікнеце з мінуўшыны гэтак сама, як і з будучыні. Будзе так, нібы вы ніколі не існавалі. Дык нашто ж тады катаваць мяне, падумаў Уінстон з горачу. О'Брайен зразумеў Уінстона, быццам той выказаў сваю думку ў голас. Яго вялікі брыдкі твар наблізіўся, а ў вочы трошкі звузіліся. Вы думаеце, сказаў ён, што калі мы збіраемся знішчыць вас дарэшты, а значыць, усё, што б вы не казалі ці рабілі, не мае ніякага значэння? Дык нашто ж мы губляем столькі часу і сілы, каб вас дапытваць? Вы пра гэта думалі, праўда? Так, згадзіўся Уінстон. О'Брайен усміхнуўся. Вы парушына ў воку, Уінстон. Вы пляма, якую трэба сцерці. Ці ж я не казаў вам толькі што? Мы не такія, як пераследнікі мінулых часоў. Нас не задавальняе негатыўнае падпарадкаванне і нават на ўсё гатовая паслухмянасць. Калі ўрэшце вы здасцёся, дык толькі свае волі. Мы знішчаем ерэтыка не таму, што ён супраціўляецца. Наадварот, пакуль ён супраціўляецца, мы ніколі яго не знішчым. Мы навернем яго, мы заняволім яго розум, мы пераборам яго, мы выпалім з яго ўсё ліха і ўсю аблуду, мы перацягнем яго на наш бок. Няўяўна, а па праўдзе, сэрцам і душою. Мы зробім яго адным з нас, першым заб'ем яго. Мы не можам дапусціць, каб недзе ў свеце існавала памылковая думка, якая б патаемная і слабая яна не была. Нават у хвіліну смерці мы не можам дазволіць ніякага адступлення. У старыя часы ерэтык ішоў да слупа, застаючыся ерэтыком, абвяшчаючы сваю ерась, трыумфуючы ў ёй. Нават ахвяры рускіх чыстак маглі хаваць свой бунт пад чэрапам, калі іх выводзілі па калідоры на расстрэл. А мы робім мазгі дасканалымі, першым выбіць іх з галавы. Загад старога дэспатызму гучаў: ты не павінен. Загад таталітарызму быў: ты павінен. Наш загад: ты ёсць. Ніхто з тых, каго мы прывозім сюды, не паўстае супраць нас. Мы ўсіх адмываем на чыста. Нават тых трох няшчасных здраднікаў, у чыю бязвіннасць вы некалі верылі, Джоунза, Эрансона і Радерфорда, мы ўрэшце зламалі. Я сам браў удзел у допытах. Я бачу, як яны паступова саступалі, як яны раскісалі, поўзалі па падлозе, плакалі, і не ад болю і страху, ад раскаяння. Калі мы ўжо канчалі з імі працаваць, ад іх заставаліся толькі чалавечыя абалонкі. У іх нічога болей не засталося, апроч шкадавання аб тым, што яны зрабілі, і любові да вялікага брата. Было проста міла глядзець, як яны яго любілі. Яны прасілі, каб іх хутчэй расстралялі, каб яны паспелі памерці з чыстым розумам. Голас ягоны гучаў амаль задуменна. узрушанасць і вар'яцкае захапленне ўсё яшчэ не сыходзілі з твару. Ён не прыкідваецца, падумаў Уінстон. Ён не крывіць душою. Ён верыць у кожнае сваё слово. Але найболей яго прыгнятала ўсведамленне сваёй інтэлектуальнай непаўнацэннасці. Ён глядзеў на гэтую цяжкую, але ўсё ж прыгожую постаць, што рухалася сюды-туды па пакоі, то паказваючыся, то хаваючыся ад Уінстанавых вачэй. О'Брайен быў ва ўсіх адносінах істотаю больш дасканалай, чым ён. Не было такой думкі, якой бы Уінстан не падумаў або мог падумаць, каб О'Брайен даўно ўжо яе не ведаў, не абдумаў і не адкінуў. У яго розум уваходзіў і розум Уінстана. Але ў гэткім разе як магло быць праўдай, што О'Брайен вар'ят? Не, вар'ят мусіць ён сам, Уінстан. О'Брайен спыніўся і паглядзеў на яго. Голас у яго зноў спаважніў. Толькі не спадзявайцеся, што вы ўратуецеся, Уінстан. Як бы канчаткова вы нам не здаліся. Нікому з тых, хто збіўся на аблудны шлях, не ўдаецца выжыць. І нават калі мы вырашым дазволіць вам дажыць да вашай натуральнай смерці, усё роўна вы ад нас не схаваецеся. Тое, што адбываецца з вамі тут, гэта назаўсёды. Зразумейце гэта адразу. Мы зламаем вас настолькі, што звароту назад ужо не будзе. З вамі адбудзецца тое, ад чаго вы ніколі не акрыяеце, нават калі пражывяце яшчэ 1000 гадоў. Вы ўжо ніколі не будзеце здольныя адчуваць звычайныя чалавечыя пачуцці. Усё ў вас памрэ. Вы ўжо ніколі не будзеце здольныя кахаць, сябраваць, радавацца жыццю, смяяцца, цікавіцца, быць смелым і сумленным. Вы будзеце пусткай. Мы выціснем з вас усё і напоўнім вас намі самімі. Ён спыніўся і даў знак чалавеку ў белым халаце. Нейкі цяжкі апарат падкацілі ззаду да галавы. О'Брайен сеў побач з ложкам, яго твар быў цяпер на адным узроўні з Уінстанавым. 3000, сказаў ён праз галаву Уінстана чалавеку ў белым халаце. Дзве мяккія, трохі вільготныя падушачкі прыціснуліся да Уінстанавых скроняў. Ён спалохаўся. Зараз зноў з'явіцца боль, нейкі новы, невядомы боль. О'Брайен супакойліва, амаль добразычліва паклаў сваю руку на Уінстанаву. «Гэтым разам балець не будзе», — сказаў ён. «Глядзіце уважліва на мяне». У гэты момант адбыўся спусташальны выбух ці нешта падобнае да выбуху, хоць і не было ясна, ці пачуўся пры гэтым нейкі гул. Прынамсі, без ніякага сумнення асляпляльна бліснула святло. Уінстану нічога не балела, але ён быў цалкам зняможаны. І хоць ён ужо і так ляжаў на спіне, калі гэта адбылося, у яго было дзіўнае пачуццё, што яго збілі з ног. Яго заваліў нейкі жахлівы бязбольны ўдар, і яшчэ нешта адбылося ў яго галаве. Калі да яго вярнуўся зрок, ён прыгадаў, хто ён такі і дзе ён. Ён пазнаў твар, што быў перад ім, але недзе зеўрала пустка, быццам яму выразалі частку мозга. Гэта ненадоўга, сказаў Брайан. Глядзіце мне ў вочы. З якой краінай ваюе Акіянія? Уінстон падумаў. Ён ведаў, што такое Акіянія і што сам ён грамадзянін Акіяніі. Ён памятаў таксама пра Еўразію і Ўсход Азію, але хто з кім цяпер ваяваў, ён не ведаў. Па праўдзе кажучы, ён і не заўважаў, што ідзе нейкая вайна. Я не памятаю. Акіянія ваюе з Усход Азіяй. Цяпер вы памятаеце? Так. Акіянія заўсёды ваявала з Усход Азіяй. Ад пачатку вашага жыцця, ад пачатку існавання партыі, ад пачатку гісторыі гэтая вайна цягнулася няспынна, і гэта была заўсёды тая самая вайна. Памятаеце? Так. 11 гадоў таму вы прыдумалі легенду пра трох людзей, асуджаных на смерць за здраду. Вы сцвярджалі, што бачылі кавалак паперы, які нібыта сведчыў, што яны не вінаватыя. Такога кавалка паперы не існавала. Вы прыдумалі яго, а пасля самі ва ўсё паверылі. Цяпер вы памятаеце той самы момант, калі вы ўпершыню гэта ўсё прыдумалі? Памятаеце? Так. Толькі што я паказаў вам пальцы на руцэ. Вы бачылі 5 пальцаў. Памятаеце? Так. О'Брайен падняў левую руку, схаваў вялікі палец і выставіў астатнія. Тут 5 пальцаў. Бачыце? 5 пальцаў. Так. І ён сапраўды бачыў іх нейкі няўлоўны момант, пакуль вобразы ў яго свядомасці не змяніліся на іншыя. Ён бачыў 5 пальцаў, і гэта была не памылка. Пасля зноў усё навокал сталася нармальным, і тады стары страх, нянавісць і замяшанне зноў вярнуліся да яго. Але да гэтага быў момант, ён не ведаў, колькі ён цягнуўся, можа, паўхвіліны прамяністай яснасці, калі кожнае новае слова О'Брайена запаўняла пустку ў свядомасці і рабілася абсалютнай ісцінай, калі двойчы два магло з лёгкасцю раўняцца і тром, і 5, калі гэта неабходна. Гэтае адчуванне знікла яшчэ перад тым, як О'Брайен апусціў руку. І хоць ён не мог вярнуць яго, ён мог пра яго памятаць, як нехта памятае пра нейкі цікавы выпадак з далёкага перыяду свайго жыцця, калі ён і сапраўды быў зусім іншым. Цяпер вы бачыце, сказаў Брайан, што ва ўсялякім разе гэта магчыма. Так, адказаў Уінстон. О'Брайен устаў задаволены. Злева за яго спінай Уінстон убачыў, як чалавек у белым халаце абламаў ампулу і набраў яе змесціва ў шпрыц. О'Брайен павярнуўся да Уінстона і усміхнуўся. І амаль як некалі ён паправіў акуляры на носе. «Памятаеце, як аднойчы вы напісалі ў вашым дзённіку, — сказаў ён, — што неістотна сябар я вам або вораг, бо я чалавек, які прынамсі вас разумее і з якім можна пагаварыць. Вы мелі рацыю. Я люблю гаварыць з вамі. Ваш розум мяне цікавіць. Ён падобны да майго розуму, з той толькі розніцай, што ваш нездаровы. Першым скончыцца сеанс, вы можаце задаць мне некалькі пытанняў, калі хочаце. Любыя пытанні. Любыя. Ён убачыў, што Уінстон глядзіць на шкалу, прыбор выключаны. Ваша першае пытанне. Што вы зрабілі з Джуліяй? О'Брайен зноў усміхнуўся. Яна здрадзіла вам, Уінстон. Адразу. Не чакаючы. Я рэдка бачыў, каб нехта пераходзіў на наш бок так хутка. Вы наўрад ці пазналі б яе, калі б пабачылі. Уся яе бунтоўнасць, уся хітрасць і безразважнасць, уся непрыстойнасць. Усё было ў момант выпалена з яе. Гэта было дасканалае наверненне. Хрэстаматыйны выпадак. Вы катавалі яе. О'Брайен не адказаў. Наступнае пытанне, сказаў ён. Ці існуе вялікі брат? Вядома ж, ён існуе. Партыя існуе. Вялікі брат увасабленне партыі. Ці існуе ён гэтак сама, як існую я? Вы не існуеце, сказаў О'Брайен. І зноў яго агарнула пачуццё бездапаможнасці. Ён ведаў або мог сабе ўявіць усе аргументы, што даводзілі яго няіснасць, але яны былі бессэнсіцай, гульнёй слоў. Ці не змяшчала ў сабе сцверджанне «вы не існуеце» лагічнай абсурднасці? Але што было пра гэта гаварыць? Яго мозг сціснуўся ад адной думкі пра тыя неаспрэчныя, вар'яцкія аргументы, якімі О'Брайен раздушыць яго. Я думаю, што я існую, стомлена сказаў ён. Я упэўнены ў сваёй сапраўднасці. Я нарадзіўся, і я памру. У мяне ёсць рукі і ногі. Я займаю пэўнае месца ў прасторы. Ніводнае іншае цвёрдае цела не можа адначасова займаць тое самае месца. Ці існуе вялікі брат у гэтым сэнсе? Усё гэта не так важна. Ён існуе. Ці можа вялікі брат калі-небудзь памерці? Вядома ж, не! Як жа ён можа памерці? Наступнае пытанне. Ці існуе братэрства? Пра гэта, Уінстон, вы не даведаецеся ніколі. Калі, скончыўшы з вамі працаваць, мы вырашым вас вызваліць, і калі вы дажывяце да 90 гадоў, вы ўсё роўна ніколі не будзеце ведаць адказу на гэтае пытанне. Пакуль вы жывы, гэта застанецца ў вашай свядомасці неразгаданай загадкай. Уінстон ляжаў моўчкі. Яго дыханне пачасцілася. Ён усё яшчэ не мог задаць пытанне, якое першае прыйшло яму ў галаву. Ён мусіў спытацца, але язык адмаўляўся вымавіць гэтае пытанне. Твар О'Брайена засвяціўся задавальненнем. Здавалася, што нават яго акуляры іранічна бліснулі. Ён ведае, а раптам падумаў Уінстон. Ён ведае, пра што я збіраюся запытацца. Пры гэтай думцы словы самі вырваліся ў яго з вуснаў. Што адбываецца ў пакоі 101? Выраз твару О'Брайена не змяніўся. Ён суха адказаў: «Вы ведаеце, што адбываецца ў пакоі 101, Уінстон. Усе ведаюць, што адбываецца ў пакоі 101». Ён зрабіў знак пальцам чалавеку ў белым халаце. Відаць, сеанс скончыўся. Іголка ўтыркнулася ў руку Уінстону, і амаль адразу ён патануў у глыбокім сне.